اس سے روزے میں کوئی نقصان نہیں آتا، چاہے جس وقت ہو، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک وغیرہ میں سرما کا رنگ دکھائی دے تو بھی اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، مکرو بھی نہیں ہوتا۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا دھواں خود چلا جائے، گرد و غبار چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ قصدن ایسا کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصدن اگر دھوئیں کے پاس کھڑا رہے تو اس سے جو ہے دھواں جو اندر جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر ایسے کہیں سے جا رہا ہے اور اچانک پڑ گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عطر، کیوڑا، گلاب، پھول وغیرہ اور خوشبو سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو درست ہے، تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے وضو کے بعد کچھ پانی منہ میں رہ جاتا ہے، اس کو تھوک دیا، اب اس کے بعد وہ پانی جو ہے لعاب بن جاتا ہے، اس کے منہ میں جانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جس سے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر پان کھا کر خوب کلی اور ہرا کر کے منہ صاف کر دیا لیکن خون کی سستی نہیں گئی تو بھی کوئی حرج نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ ناک کو اتنی زور سے تھڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اسی طرح منہ کی راز تھڑک کر نکل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، سنت ہے، اگرچہ زوال کے بعد ہو، چاہے مسواک سوکھی ہو یا اسی وقت توڑی اور تازہ ہو۔ اگر نیم کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن میں معلوم ہوتا ہے تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ روزے میں اور عام حالات میں بھی مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسواک جو ہے وہ منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ ایک نماز میں مسواک کے ساتھ پڑھی جائے بغیر مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی 70 نمازوں سے افضل ہوتی ہے۔ لہذا دو چار پانچ روپے کی چیز ہے، زیادہ زیادہ 10 روپے کی مل جاتی ہے، لہذا اور ایک ہفتے سے زیادہ چلتی ہے، تو اس لحاظ سے قیمتی تو کچھ نہ ہوئی، لیکن اہمیت کی کمی کی وجہ سے آج اکثر مسلمان اور نمازی بھی اس سے محروم ہو سمجھتے ہیں، بس آدمی کہاں سے لائے کیا کرے۔ حالانکہ عام طور پر آج کل جنرل اسٹورز میں بھی موجود ہے، مدنی مسجد وغیرہ میں اور ہمارے گلشن اقبال کی خانقاہ میں تو ملتا ہی ہے، لیکن عام آج کل جنرل اسٹورز میں بھی مسواک دستیاب ہے۔ خود جانا نہیں ہو تو جو ایسے مراکز میں جاتے ہیں ان سے منگوا لیں، دو چار چھ گھر میں رکھیں، گھر میں رکھیں گے، بالفرض سوکھ گیا اس کو پانی میں ڈبویا رات بھر، صبح پھر وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ آسانی سے مسواک کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا افیم اور نشے کے 70 نقصانات ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اس کے برعکس حضرت شیخ نے لکھا ہے، مسواک کے 70 فوائد ہیں، 70 بہت سی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آج جو ہے غیر مسلم اس پر عمل کر رہے ہیں اور مسلمان سنت کو چھوڑ کر جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو مسواک کرنے کی 70 فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد دلاتی، سب سے بڑا فائدہ یہ بتائیے، اور کیا چاہیے جس کو؟ من آخر کلام لا الہ الا اللہ، فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، اس لیے مانگنا چاہیے اور مسواک کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خود بخود طے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی سی طے ہو یا زیادہ، البتہ اگر اپنے اختیار سے منہ بھر طے کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اس مسئلے کو سمجھنے، بہت سے لوگ طے ہونے سے پریشان ہو جاتے ہیں، خود سے عام طور سے 99% کوئی جان کر نہیں کرتا، خود سے ہو جاتی ہے متلی ہوئی اور طے ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان کر ایسا کرنے سے، وہ بھی منہ بھر کر جب ہو تب روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عام طور پہ جان کے نہیں کیا جاتا، جب متلی جی متلاتا ہے اور وومیٹنگ ہوتی ہے اس وقت میں ایسا ہوتا ہے، وہ جانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے، کمزوری ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی خیر آئے پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی، جلدی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصدن لوٹ آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا بھی عام طور میں نہیں کرتا کہ انسان کی نظافت طبعہ کے خلاف ہوتا ہے کہ آدمی منہ میں آنے والی الٹی کو دوبارہ پی جائے تو دھوگی دیتا ہے۔ دن کو سو گیا اور ایسا خواب دیکھا جس سے نہانے کی ضرورت پیش آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اختیار سے باہر ہے، کوئی اختیار سے اگر کرے گا ہاتھوں کا استعمال جو ناجائز ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے زناکاری کرتے ہیں، شہوتوں کو پورا کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ہاتھوں میں حمل ہوگا۔ لہذا ہاتھوں سے اگر کوئی ادا کرے گا تو روزہ بھی ٹوٹے گا، اور قضا ہی نہیں بلکہ اس کا کفارہ بھی لازم آئے گا، کیونکہ اس نے جان کے ایسا کیا، جان کے ایسا کیا، دن کو سو گیا، سو جانے میں ایسا نہیں، کیونکہ سو جانے میں کے بعد آدمی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت کا ہر حکم دیکھ لیجئے، کوئی حکم ایسا نہیں ہوگا شریعت کا جو اختیار سے باہر ہو۔ اب اختیار سے باہر سو گیا تو کیا معلوم کہ کیا ہو گیا، اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن جان کر کرے گا تو ٹوٹ جائے گا، جان کر اگر ایسا کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے مسائل کو معلوم ہونا چاہیے، اور ورنہ 60 روزے ہیں جو روزہ جان کر توڑا جاتا ہے، اس کا کفارہ مستقل 60 روزے ہیں، درمیان میں اگر چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ سے رکھنا پڑے گا۔ اس لیے بہت اہتمام سے بچنا چاہیے، الا المرض، مگر جو واقعی ایسا بیمار ہو جائے کہ واقعی بیمار ہو تو وہ اگر توڑ دے گا تو اس کا بھی صرف قضا، اس کی قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس وجہ سے کہ غلبہ شہوت کی وجہ سے ایسا کر لے گا تو جو ہے تو اس کا کفارہ بھی لازم آئے گا۔ لہذا بہت اہتمام کے ساتھ روزے کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرنا چاہیے ہماری۔ اور ایک بات، ابھی جو ہم نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس سے پہلی آیت بھی چل رہی تھی، موت کا ذکر اس میں تھا، اس کو انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ آج چونکہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کے 7 اعمال ایسے ہیں، 6 اعمال خاص ہیں، ایک تو اس کے ساتھ بہت ہی آسان ہے، وہ ایسے ہیں کہ جس کو جو آدمی ادا کرتا ہے اس کو ہر قدم پر، گھر سے آتا ہوا ہر قدم پر ایک سال کے نفل روزوں کا ثواب اور ایک سال کے نفل نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ یہ روایت 4 کتابوں میں، 4 دوسری کتابوں میں، بخاری و مسلم کے علاوہ جو صحیح سنتہ کی 6 کتابیں، اس میں سے 4 کتابوں میں یہ روایت ابو داؤد شریف، ترمذی شریف وغیرہ میں، سب میں یہ درج ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں۔ تو فرماتے ہیں کہ نمبر 1 کام غسل کرنا، عام طور پہ مسلمان جمعے کو غسل کرتا ہی ہے، آفس بھی جانا ہے، کام پہ جانا ہے تو صبح غسل کر کے جا سکتا ہے، غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا، اچھے کپڑے بھی عام طور پہ پہنتا ہے، اور کوشش کریں کہ اگر کہیں آفس وغیرہ میں بھی آدمی جاتا ہے تو شلوار قمیض بھی پہن سکتا ہے، خاص کر جمعے کو تو ویسے بھی در اتر کیا جاتا ہے، اور انسان ارادہ کر لے تو ہمارے جاننے میں ایسے لوگ ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں لیکن وہ شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور وہ یونیورسٹی میں بالکل الاؤ نہیں ہے، وہ کوئی بغیر پینٹ کے نہیں آ سکتا، کیونکہ غیروں کی تعلیم ہے تو طریقہ بھی غیروں کا ہونا چاہیے، لہذا بالکل الاؤ نہیں ہے، لیکن انہوں نے، وہ ماشاء اللہ باشرہ ہیں اور حضرت والا کی صحبت سے اللہ والے بن گئے، تو اب انہوں نے اپنے پرنسپل سے وہاں کی اجازت لی کہ آپ مجھے اگر مستثنا کر دیں، انہوں نے صرف اسی کو مستثنا کیا، باقی کسی کو نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ماشاء اللہ یہ ہے، چہرے سے بھی نیک نظر آتا ہے، تو آدمی اگر چاہے تو ایسے ماحول میں اکیلا، سب پینٹ شرٹ میں آتے ہیں اور وہ اکیلے جو ہیں وہ شلوار قمیض میں جاتے ہیں، تو آدمی چاہے تو ہر ماحول کا رنگ بدل سکتا ہے۔ حضرت والا ہمارے بیمار ہوئے، اور جب 1996 میں حضرت والا کو دل کا عارضہ ہوا تھا، اسپتال لے جانے کے لیے ڈاکٹروں نے کہا، حضرت والا فرمایا اسپتال نہیں جائیں گے، کیونکہ اسپتال میں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہم وہاں جا کے ایسے حالت میں مرنا نہیں چاہتے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کی خادمہ ہو، اس کے اسپتال کی، اور وہاں کی نرس وغیرہ ہمارے سامنے ہو، ہم اس لیے وہاں نہیں جائیں گے، ہمیں یہاں پہ موت قبول ہے۔ ڈاکٹر امجد صاحب جو بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ضیافت نیشنل میں ہوتے تھے، انہوں نے ذمہ داری قبول کی، مولانا حضرت صاحب سے فرمایا کہ آپ حضرت کو لائیے، ان حضرت والا کے روم میں اور وارڈ میں تو کیا دور دور تک، ہم دور دور تک عورتوں کا داخلہ ممنوع کر دیں، لہذا اس دن بالکل ہم بھی اللہ کا شکر ہے عیادت کے لیے گئے تھے، کہیں بھی عورت نظر نہیں آئی۔ تو آدمی اگر ارادہ کر لے گناہ سے بچنے کا تو اللہ تعالیٰ زندگی کے نظام کو تبدیل فرما دے، صرف ایک آدمی کے ارادہ کرنے سے، کیونکہ آدمی بھی ایسا ہے جو ہر وقت بچتا ہے، ایسے نہیں جو ہر وقت ادھر ادھر منہ مارتا ہے اور کہے کہ نہیں ہم وہاں پہ ایسی حالت میں جائیں گے, اس کے لیے کوئی نہیں کرے. لیکن جب آدمی اس مقام کو پہنچتا ہے اور وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے حالات اس کے موافق کر دیتے ہیں. اور پھر آخری محنت والے نے پھر بھی یہ وصیت فرما دی تھی کہ مجھے جتنی بھی طبیعت ناساز ہو جائے مجھے اسپتال لے کر مت جانا. پھر کیا تھا, تین ڈاکٹر, ابھی بھی وہ تینوں ڈاکٹر حضرت پیر صاحب کی خدمت میں ہوتے ہیں, تین ڈاکٹر حضرت والا کے کمرے میں موجود ہوتے ہیں. گویا کہ مریض تو آزاد ہے, ڈاکٹر آئی سی یو میں ہے, ڈاکٹر محبت کی قید میں ہے اور وہ علاج کرتے تھے محبت سے اور ساری مشینیں بھی وہیں لگی ہوئی ہیں خان خان. تو آدمی جب اللہ والا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے گھر تک لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں. وہی ڈاکٹر جو کتنے عرصے تک ٹائم نہیں دیتے وہ حضرت والا کے چکر لگاتے تھے اور کہتے تھے آپ کو کوئی کام جب بھی ہو آپ فون کریں, ایک فون پہ میں حاضر ہوں. یہ کیا ہے, یہ اللہ والا اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. تعلق کا اللہ ہوتا ہے تو اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جو تو میرا تو سب میرے, فلک میرا زمین میں. ہم اگر اللہ کے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جائے گا اور سارے کام اللہ تعالیٰ بنائیں گے. چنانچہ قرآن کریم کے ارشاد فرما رہے ہیں ہمیں یتقی اللہ یجعل له من امره یسرا, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور تقویٰ اختیار کرے گا, گناہ کو چھوڑے گا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان بنا دے, سارے کام آسان بنا دے. پاسپورٹ آفس میں گئے, کہاں سے ابھی یہ ٹوپی, تو یہ حضرت والا کیا ٹوپی لگائی جاتی, ہاں بھائی یہاں جو آسانی ہو گئی ہے اس سے. کتنے لوگ ایسے بتاتے ہیں سر, تو یہ آسانی کیا ہے, یہ کسی کا اپنا کمال نہیں ہے, دین پر عمل کرنے کی برکت ہے, دین پر عمل کرنے کی برکت ہے. یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے, ہر چیز کا والا اس کے نام سے پہچانا جاتا ہے, یہ پھل والا ہے, یہ سبزی والا ہے, یہ فلاں والا ہے, لیکن اور یہ اللہ والا. اللہ تعالیٰ کی نسبت جس کے ساتھ ہوتی ہے اس, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ کا شکر ہے تمام انسانوں میں, تمام انسانوں, صرف مسلمانوں میں نہیں تمام انسانوں میں. ہمارے دوست ہیں وہ جرمنی سے, ان کا کاروبار ہے, جرمن جو زبان میں بھی وہ جانتے ہیں اور جرمنی سے ان کا کاروبار ہے, ایکسپورٹ امپورٹ وغیرہ کرتے ہیں. تو انہوں نے خود بتایا میں جب وہاں جاتا ہوں, جہاں بھی ایک دفعہ تشریف لا چکے ہیں, وہاں میں جب جاتا ہوں تو وہاں کے جو جرمن لوگ ہیں وہ بھی ہمارے سامنے کھاتے پیتے نہیں, حالانکہ وہ ان کا تو مذہب الگ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہیں دیکھ کر ہمیں اپنا خدا یاد آتا ہے, تمہارے یہ داڑھی شرح دیکھ کر, تمہارا لباس دیکھ کر ہمیں اپنا خدا یاد آتا ہے, ہم تمہارے سامنے کھا پی نہیں سکتے. انہوں نے کہا بھائی تمہارا تو مذہب الگ ہے, تم اپنا کام کرو, ہمیں کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا, نہیں ہمیں تمہارے سامنے کھاتے ہوئے شرم آتی. اور آج کے مسلمان کو گٹکا کھاتے ہوئے بسوں میں اور چمچی میں بیٹھے ہوئے گٹکا کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی. افسوس کی بات, انہوں نے ہی بتایا کہ ایک جرمن عورت جو ہے وہ اسلام لے آئی, اور اسلام لانے کے بعد اس نے کیونکہ قرآن کریم کا ترجمہ اپنے جرمن زبان میں پڑھا اور اس نے شریعت کے مطابق پردہ کیا, پھر جو ہے ایک تقریب سجائی گئی. اس کے لیے ایک جیسے تقریب ہوتی ہے کہ بھئی یہ جس اسلام لائی, ایمان لائی, اس کی دعوت دی گئی, پھر اس کو خطاب کا جب موقع دیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ ہمیں افسوس یہ ہے کہ جس چیز کو ہم جرمن لوگوں نے اور غیر مسلم لوگوں نے تھوک دیا اور اسلام کو گلے سے لگایا, افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان اسی کو چاٹ رہے ہیں, ہمارے تھوکے ہوئے کو مسلمان چاٹ رہے ہیں, اور مسلمان عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں اور وہ جرمن عورت پردہ کر رہی ہیں. وجہ کیا ہے, جو دین چھوڑے گا تو دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہمیں یہ تبدیل یستبدل قومن وان تتبدلوا یستبدل قومن خیرکم, اگر تم پیٹھ پھیرو گے ہم دوسری قوم کو لائیں گے, وہ تمہاری طرح بے عمل نہیں ہوگی, وہ تمہاری طرح ہیلے بہانے کرنے والی نہیں ہوگی. تم ملا یکون امثال وہیں یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم, اگر تم پھر جاؤ گے تمہارے فتنے سے ہمارا دین سے اور بلدگار نہیں ہوگا, ہم ایک اور قوم لائیں گے, یحبہم ویحبونا, ہم ان سے محبت کریں گے وہ ہم سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو مقدم کیا, قدم اللہ تعالیٰ محبتہ علی عبادہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بندوں کی محبت پر مقدم اس لیے کیا کہ بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیغام ہے. ہمارا کمال ہے اندر کے آگے, ورنہ ابھی بھی کتنے لوگ سو رہے ہیں. یہ دیکھیے شروع میں مسجد وہاں تک جا رہی تھی, اب یہ کہاں غائب ہو گئے, یہ آخر میں پھر آئیں گے, پھر ایسے لوگ آخر میں پھر آئیں گے. تو یہ توفیقات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی, شکر ادا کریں. کسی کو حقیر نہ سمجھیں, فکر تو کریں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں. توفیق کے لیے دعا مانگو. جس طرح بیمار کو آدمی حقیر نہیں سمجھتا, اس پر رحم کرتا ہے, بیچارہ بیمار ہو گیا. یہ بیچارے بھی ہیں جن کو روزے کی توفیق نہیں ہے, یہ بیچارے ہیں جن کو عید کے بعد نماز کی توفیق نہیں ہوتی, یہ بیچارے کم قسمت ہیں, ان کے لیے رونا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک انسان اگر ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ماحول کو تبدیل کروا لے. زیادہ اچھا کپڑا پہننے میں یہ ہے, کپڑا بھی شریعت کے مطابق ہے. نمبر ایک, غسل کرنا, اچھے کپڑے پہننا. نمبر دو, اچھے کپڑے پہننا. اور نمبر تین, مسجد جل جانے کی فکر کرنا. ہمارے یہاں دیر سے آتے ہیں, پونے دو بجے جب دوسری اذان شروع ہوگی تب آئیں گے, تاکہ جو ہے زیادہ بیان بھی نہ سننا پڑے. کیا بار بار وہی بیان سننا ہوتا ہے, سنا چھوڑو, اللہ والے بھلے سنتوں پہ عمل کرو. لیکن یہ بات بتا رہا ہوں جو انشاءاللہ سنتا رہے گا, ایک نہ ایک دن امید ہے بات اس کے کانوں سے دل میں اثر کرے گی. اگر کم از کم عمل میں نہیں آئی تو گناہ کو گناہ تو سمجھے گا, واقعی ہم غلط کر رہے ہیں. وائے ناکامی, اقبال کہتے ہیں وائے ناکامی, متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے علم سے احساس زیاں جاتا رہا. افسوس یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے کھو دی, شریعت, سنت, دین, یہ سب کھونے کے باوجود ہمیں احساس بھی نہیں ہے. جیسے اس آدمی کو کہ جس کو کوئی لٹیرا لوٹ کر لے جائے اور پھر وہ ہنس رہا ہے, موبائل بھی لے لیا, دل بھی خالی کر گیا اور اس کے بعد بھی وہ ہنس رہا ہے, اس کو آدمی کیا کہے گا؟ لگتا ہے اس کو زیادہ ٹینشن اور زیادہ وقت سے دماغ و توازن کچھ آؤٹ ہو گیا, ابھی بھی ہنس رہا ہے. تو ہمیں بھی کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہمارے متاعِ عزیز لٹ گئی, ہمارا چہرہ سنتوں سے خالی, ہمارا گھر, ہماری معاشرت سنت اور شریعت سے خالی. ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. افسوس اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کو بھی غیر ضروری سمجھتے ہیں. اس لیے پہلے آنے کی فکر سے کیا ہوگا, کچھ باتیں کان میں پڑ جائیں گی, اس کو بھی غور سے سنیں, ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ اس کو بھی غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ایک آدمی حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آتے تھے نوجوان, اور انہوں نے یہ خود لکھا بعد میں خط میں کہ میں آپ کے پاس آتا تھا اس لیے کہ آپ کا بیان مجھے بہت اچھا لگتا, لیکن آپ کے بیان تو میں سنتا تھا, کبھی کبھی داڑھی کا بھی بیان ہوتا تھا, لیکن میں نے یہ ارادہ کیا تھا داڑھی نہیں رکھوں گا, لیکن جاؤں گا ضرور بیان. لیکن جو ایسی جگہوں پر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم نہیں رہتا. لہٰذا اس نے خود لکھا کہ کل پرسوں جو آپ کا بیان ہوا وہ سارا بیان داڑھی کی فضیلت پر اور داڑھی کے منڈانے اور کٹانے کے گناہ پر تھا, لہٰذا میں نے گھر جا کے ارادہ کر لیا. جگہ معلوم نہ جانے ملا لے کیا سن کھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. لہٰذا کریں ہمیں اگر جلدی جانا پڑ گیا تو اس کے اللہ تعالیٰ کے نافرمان والا چہرہ لے کے جائیں گے. لہٰذا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں داڑھی بڑھاؤں گا. اور گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ تم ابھی سے داڑھی بڑھا رہے ہو, اور اس لڑکے نے لکھا کہ میں نے ان سے کہا کہ ابھی سے نہیں تو کب بڑھاؤ, آپ مجھے لکھ کر دیں کہ میری عمر کتنی ہوگی, کیا میں 60 سال تک جیوں گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابھی ہم گھر بھی یہاں سے پہنچ سکتے ہیں؟ تلاوت پڑھا, فجر کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے گھر, راستے میں انتقال ہو گیا. اس طرح کتنے دوست یا کچھ سوچ کر نکلتے ہیں اور وہاں تک کی نوبت نہیں آتی. لہذا یہ بھی سمجھ لیں کہ انشاءاللہ دینی حلقوں میں بیٹھنے کا فائدہ ضرور ہوگا. کم از کم آدمی گناہ کو گناہ سمجھے گا, اور کبھی وہ بات اچانک دل میں اتر جائے گی جس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی نہیں, اس نے ارادہ کیا ہوتا تو میں عمل نہیں کروں گا, لیکن جب عمل کروانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی توفیق دیتے ہیں کہ آدمی خود اس پہ شرمندہ ہوتا ہے کہ ایسا غلط ارادہ میں نے کیوں کیا. تو امام مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا نمبر تین. نمبر چار, امام کے قریب بیٹھنا. جب جلدی جائیں گے تو جیسا میں نے عرض کیا, بعض لوگ جلدی آ کے بھی وہاں بیٹھے رہتے ہیں, کوئی وہاں بیٹھا ٹیک لگا کے بیٹھے تاکہ ذرا آرام سے سنتے رہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلی صف میں بیٹھے, چاہے کنارے میں بھی جگہ ملے. پہلی صف کا ثواب اور دوسری صف کے ثواب میں بہت فرق. پھر صحابی نے جب عرض کیا یا رسول اللہ اور دوسری سب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا دو دفعہ پھر یہی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول, اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پہلی صف والوں. پھر تیسری دفعہ میں فرمایا یا چوتھی مرتبہ میں علی الصف الثانی, دوسری صف والوں, اس کے بعد سب برابر. اس لیے جلدی آنے کی فکر جمعے میں بھی, عام نمازوں میں بھی, عام دنوں میں بھی, عام دنوں میں بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم مسجد جلدی جائیں. جتنی دیر, پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, جتنی دیر آدمی مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں صرف بیٹھا رہے, اول تو آدمی سنت پڑھتا ہے, نفل پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, خالی بیٹھتا نہیں, لیکن حدیث شریف میں اگر خالی بھی کہہ رہا ہے تو بھی فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اور نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ لہذا مسجد جلد آنے کی فکر کرنا، مسجد جلد آ کر امام کے قریب بیٹھنا، خطبہ غور سے سننا، خطبہ غور سے سننا۔ غور سے سننے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رسم تھی کہ یہ سے پہلے تحیات کی شکل میں باندھ بیٹھ کر ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں اور دوسرے خطبے میں کھول دیتے ہیں، یہ طریقہ سنت نہیں ہے، اس کو سنت سمجھنا شریعت کے خلاف ہے۔ لہذا طریقہ کیا ہے، حضرت مولانا لدھیانی صاحب نے لکھا تھا کہ اگر تحیات کی صورت میں دونوں خطبوں میں بیٹھے تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن جیسے چاہے ویسے بیٹھے، بیٹھنے پر کوئی پابندی نہیں، کیونکہ آج کل جب سے نقلی چیزیں آئی ہیں ایک حیض میں بیٹھتے ہوئے آدمی جو ہے وہ اس کا پیر پھنس جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ لہٰذا جیسے چاہے بیٹھے، لیکن غور سے سنیں، بار بار امام کی طرف دیکھیں، اس سے کیا ہوتا ہے، استحضار پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھنا ضروری نہیں، غور سے سننا ضروری، خطبہ غور سے سننا، اور کوئی لفظ حرکت نہ کرنا۔ لفظ حرکت ہے، پنکھے گن رہا ہے، چٹائی توڑ رہا ہے، ہمیں کچھ نہ کرتے رہو، کچھ نہ چلو یہ چٹائی توڑ رہے ہیں، پنکھے گن رہے ہیں، مسجد میں کتنے پنکھے لگے، غور سے خطبہ سننا۔ بس یہ چھ عمل جو کرے گا، اور میں ہر قدم پر بتائیے اس میں کون سا ایسا عمل ہے جو بہت مشکل عمل ہے، ہر عمل آسان ہے، لیکن ہم یہ ارادے اور نیت سے کریں گے، آج سے ان شاء اللہ یہ کریں گے تو گھر سے لے کر مسجد تک کم از کم اکثر لوگوں کے 50-60-70-100-200 قدم بھی باتوں کے ہو جائیں گے۔ اور صحابہ کو نیکیوں کی اتنی حرص تھی، جتنی ہمیں مال کی حرص ہے، وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے، وضو گھر سے بنا کے چلتے تھے، کیونکہ ایک نیکی جو ملتی ہے مسجد کی طرف آنے میں ایک گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ وضو گھر سے بنا کر اور نماز کی نیت سے چلنے پر ملتا ہے۔ تو وضو گھر سے کر کے صحابہ چلتے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تاکہ ہمیں نیکیاں زیادہ ملیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے لیے آئیں، اور پھر پر کوئی دور جا رہا ہے، جیسے کسی کا شیخ، کسی کا استاد دور رہتا ہے، اگر وہ گاڑی پر بھی جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فیول کے اعتبار سے اس کو ثواب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو ضائع کر دیا جائے۔ لہٰذا اگر بہتر یہ ہے کہ مسجد جب جانا پیدل جانا، یہ بھی اس میں دیکھ ہے کہ پیدل جانا، بلا وجہ گاڑی استعمال نہ کرنا، جیسے جو محلے سے آ رہا ہے وہ بلا وجہ گاڑی استعمال نہ کرے، لیکن جو دور جا رہا ہے، کوئی گلشن میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تو وہ اس کے لیے گاڑی جو استعمال کرے گا، اس فیول کا بھی انشاءاللہ پوری ذمہ داری درج کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کا گھوڑا تو ہے ہی اللہ کے راستے میں، اور اس کا ثواب بھی ملے گا، جتنے کا گھوڑا خریدے گا یہ سب ثواب ملے گا، اس کی لیز جو ہوتی ہے اس کو بھی ثواب کے لیے توڑا جائے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کے جانور کی لیز بھی توڑتا ہے، وہ کیا گاڑی کے فیول کا ثواب نہیں عطا فرمائیں گے؟ ضرور عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، رب انصرنا على القوم المفسدين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما لیجئے، یا اللہ روزے کی حالت میں ہم ہیں اور آپ روزے داروں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بنا لیجئے، اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما لیجئے، ہمارے ظاہر و باطن کو شریعت اور سنت سے سجا لیجئے، یا اللہ محبتوں میں ہم نے زمانہ گزار دیا، اب آپ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی محبت کی زنجیر میں ہمیں ایسا قید کر لیجئے کہ سب کے شیطان ہمیں ایک اشاریہ بھی آپ سے جدا نہ کر سکیں، یا اللہ آپ اپنے پیاروں کی شکل و صورت بھی عطا فرما دیجئے، سیرت اور کردار بھی عطا فرما دیجئے، حقوق اللہ بھی پورے ادا کرنے والا بنا دیجئے، حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہم سب پر آسان فرما دیجئے، یا اللہ سچی توبہ آج آپ سے کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آہستہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے، یا اللہ ہمیں ہمارے ارادوں میں باغ مراد کروا دیجیے، یا اللہ اپنی نافرمانی کے اعمال سے ہمیں بچا دیجیے، اور یہ صدیقین کی حد سے منتہا تک پہنچا دیجیے، یا اللہ ثواب کی لالچ کرنے والا بنا دیجیے، حفظ کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ تقابل میں حصہ لینے والا بنا دیجیے، یا اللہ رمضان مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے، یہ رحمت کا اشرہ چل رہا ہے، یا اللہ رحمت کی بارشیں ہم سب پر فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے، بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجیے، اس مجمع میں اور جہاں جہاں گھروں میں اسپتالوں میں جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، تنگ دستوں کو فراغ بستی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ عید کا دن ہمارے عید کا دن وہ ہو جس دن ہم کوئی گناہ نہ کریں، یا اللہ عید کے بعد بھی اور ساری زندگی یا اللہ ہم اپنی بندگی کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک منٹ کتابیں جلدی لاؤ میرے لا کے رکھا